سبيلك سنون يعني بوكو واخ يا خليت سبيلك دي جبلو واحده باينه داخ ويسو نكو واي فام كو ويسو نوم دا جبلو وون بام كو واخه واحده باينه بو فكي داكو واخ لون نك تي جبلو جا واحده باينه كون نيت لنج كوي جابي لو خا ويت ناك موم بو خا ويت تك موم لوي نك واخ ني بن لا جبلو با ñaar سو بابا ني نغو ييني ما تخسر بنا لا وهذا لا ينافي ما تقدم لاختلاف موضوعهما إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك وموضوع ما هنا نية الطلاق به للواحدة البائنة وواحدة بين قوسين وكي ور في تبام نيكو فارقتك تقلق نماغيو كون بنيكو فارقتك تقلق نماغيو دال نوخم كو ويتل نيكو يجابي بين lumay bu yene ci liko upp buñ ko jappé ben nak ben ba dess nako mëna fayli dagam fekk na mu wëtt ak mom fekké fekkutul mu wëtt ak mom nak xam nga do am hidda sax bañ diko mëna fayli da bëgg wax watal samu talqatun wahidatun fi qawlihi faraqtuki dakhala biha amla ghayra annaha rajhiyatun fil madkhul biha ba'inatun fi ghayriha illa an yanwi akthara minha wa li malikin رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم ينا واحدة في التي لم يبن بها وثلاث في التي بنى بها ونوية ما يفنك ييني فيه تنم بسه أكناك كونم وفي خدده أكيب لمن في ذهبي تبنيكو اذهبي دمل وانصرفي أبنيكو انصرفي والبطي كل دام جسي بوك أولا منيكو لم أتزوجك تكوم له أو قال ولا وقت له نيالكو رجل الوال نيكو ألا كنخ نيالنا إمرأة جيين فقال من الله ديدت أولا منيكو أنت يودال حرة غرنغا ألا أجي غرنغا ويلي غرنغا أو مؤتقت ولا كن غرنغا أو الحقي ولا إلحقي يغل ويدمال بأهلكي جسنين awala bok lesti deew bimraat ngay jigen ngay soxna li ñalna neena mbole baat yi mu wax yépp dañuy japp ne dakintal lo bo xamne mom dafa laqku bu ci koko djublo parce mu don ko ku fekke djublu ko ci du ko don kon baat yi mbole yépp nak bu mu ci wax soxnam rek dañ ko ñëk laaj ba xam ndax fasé nga ci djublu wala deet bu ne waaw parce la ci djublu ñu laaj ko ba xam ben la ci djublu ba ñaar ba ñatt te mum ci wax rek ñu nang ko mo xam dañe ko demal idhabi ak insarifi do naño bokk maxna moy demal rek wala ñibil ci say bokk ba mu ne ko takuma la ki doon to sa soxna ba ben way ne ko waw ndax wéré nga soxna mu ne dedet yoruma soxna te fekk na mom boba soxna ma ngi ni wala mu jekki jekki ni soxnam anti horatun te bolé wu ci minni bu neko anti horatun wala mu yaqul minni fayunawa fihi wa fi hadadihi wa illa lasibahu at-talaq ana bu neko anti horatun minni moy liwar nga ci man su baba ñet lañ koy jappé mom ndax lañ ci bolé minni ay bu ko ci bolé wut ñu may ko ci yéré ndax passé la djublu wala det ak limbum djublu manam ñaata la djublu bu dé passé la moko taxari wax patay bu neko anti mu'taqatun bu waxe soxnam lolu wala mu neko ilhaqi bi ahliki demal ci say bok wala mu neko donato sa soxna yepp kat dañ koy laaj rek ba xam lam ci djublu ndax fasé la djublu wala det ak it bu dé passé ñaata la ben wala ñaar wala ñet yepp rek yene mu lañ ci top ak waxam bo xolaté na fé mu neko lam atazawwajiki takuma la ba ko ben way ne am nga soxna mu ne dedet am na wote tuti wa tax sa banala wa yahlifu ala hadami iradati at-talaqi fa in qala aradtu at-talaqa wa la urid hadadahu fa qala asbah yalsabuhu at-talaqu dakhala biha amla wa attaradahu bun harafata wa afta bi wahidatin ila an mata wa himal nonu day waat ne djublu ci won passé su fekke da wax ni nak passé la djumoon ñu ne ko waw ñaata mu ne ah japp mo won ben lim nak su boba kon asbah neena dañ koy wax ne ko ñetti passé mo lay wax mo xam wet na koko mo xam wetuta koko ibnu harafata mom andul ci joju wax mom sax banim faato day ubbe ci ben passé rek waye nangu ko tawesu ben ci lu mel nonu illa an yu'alliq daribu dafa aj fi al-akhir ci wax ju mujju ci bi an yaqula in fa'alti kaza aw in lam taf'ali kaza fi hadha al-yawm falasti li bimra'atin shubaba kun wa yahnasu bi husuli al-mu'alliq alayhi aw tarkihi fatalsamuhu wahidatun illa li niyyati akthara in kana nawa at-talaqa wa in kana nawa ghayrahu fala shay'a alayhi biyaminin fil qada'i duna al fatwa bune soxnam tay ju dal nangam nang ko def mba nangam do ko def bu fekke defo ko rek donuto sa soxna kon bu fekke da ja djublu bo boba fasena la kon su boba lam wax bu tebbi ko ci soxna sa def mba ñak def kon ñu ngi wax ne ko ben fasé warna la lumay nak da nga ja djublu won lu upp ben su yene bo pe ben itam upp ben bune nak bané ko tay ji bo deful nangam wala bo defé nangam do la to sa soxna yéne bobu kat djiblu ma ci won fassé su boba kon nénañ bu féké né dañ ko yobbu ci atté kat dana wara waat ñu doora nangou né djiblu ci won fassé bu dé ci kanam sëriñu jàngalé ko rek nak du aaji wu muy waat dal nangou né kon djiblu ci won fassé wa in qala ndew waxna mom ci keur ji ne la nikah de tup sey bay nit nek sama digante wo bay nek ak digante yow soxna si muy soxnam awala mu ne ko la milka de tup momel li dima ñeel xale ki ci yow awala mu ne ko la sabila dit aw yoon li dima ñeel xale ki ci yow su baba fala shi di dara xale di ko war in kala dem nek na hitaban digi yedd dong wa illa bu fekke du yedd nak fa batatun kon passé mu dok lañ koy jappé bu jëkkeur ji waxé soxnaam né ko sama digënté yow ak dëncanté amatu fi wala mu né ko mom dal amatu ma dara ci yow ba mu né ko sama yoon nekkatul ci yow su ko waxé ngir yedd ko ak wan ko né ko yow dal taxawoo ci aqi soxna mo wara taxé waye jublu ci passé kon né ak yedd dong lay doon waye bu fekke nak djublu ci ak yedd nak su boba dañuy set bu fekke ku wetal la xamne yeru ci may dong dañuy japp ne passé mu dog la muy fobataatu djum wax bu fekke nak dañ ko may kessa yam ci waye wetuñu dañ ci nangu yene wa hal tahrumu ndax dana aram mom soxna sa aram ci jëkkeeram nga xamne kon faawu jëkkeer da fi jaar jëk bu dooro mëna ñëwaat ci mom bi ci bu ne ko wajhi sama kanam haram aji aram la min wajhi ki ci sa kanam awola mu ne ko wajhi sama kanam haram aji aram la hala wajhi ki ci sa kanam aw la shay'a am bok la shay'a di dara xale yi diko war say bo dal ci tek qawlani jere mo ci top qawlani yari wax ngi fofu awala bu ne mal yi nga xamne ahishu dana dundu fihi ci mom haramul aj aram la mom bu ko waxe ndax soxnam day aram ci mom aw la shay'a babok la shay'a di dara halih di ko war fofu amna qawlani ñaari wax bu jekk bi nga xamne moy wajhi min wajhiki haramun manam sama kanam aram na ci sa kanam melni dal doonatuma ci yow dara doonatuma ci man dara suni kanam sax mu toseeti dañ naa ci yow ba set wecc dañ nga ci man ba set wecc ku wax loolu ñen ñi nee nañu soxnaam day aram ci moom faw lu may gannaaw jëkkër ndegam ku mu wéetaloon la ñen ñi wax ne la shay'a alayhi dara waru ko ca waaye sa yeboo jàpp wax ji gën a wóor mooy su boobaa ndegam kum wetalon la day aram ci mom faw numay jëk da fay jaar potopé joj wax wala yu nawa fil madkhul biha wa in jaa mustaftiyan ala dhahiril mudawwana wa ghayriha wa qad hakka ibn rushd al ittifaq alayhi wa yunawa fi ghayril madkhul biha wa law fil qada'i manam ñoo ñu dañ ne bu fekke ne koko jot na wet ak mom mom bu ñewon ci af serignu xam xam diko laaj dong itam da koy wax ne ko rek mom faaw jëkkeer jaar fi bu ko ci may yene ibn rushd sax neena lolu mom maasi nañ ci bu fekke nak koko wetut ak mom nak su waxe li dañu ko ci may yene don ci sax da ñew ci kanam atekat bi jenn wax ji moy lolu moy aram gogule lumay ci gannaaw jëkkeer ci kaw bobu tekkale wax ba dess nak moy la shay xale yi way jappal bi li ñu ko wax rek moy aram gi mom moy li gëna wor fofu ci top it moy wajhi hala wajhiki haramun xam nga ni mëro nak be lol waye momit amna wuté ndax bu ko waxé soxnam soxnam day aram ci mom lumay gannaaw jëkkeer am bu ko waxé la shay xale yi dara du ko ci war fofu amna batay qawlani waye momit wax bi gëna wor rek moy takoy aram lumay ci gannaaw jëkkeer baatu ñaarël bobu sax nga xamné moy wajhi hala wajhiki haramun borom sara bi day wone ne hala wajhiki ko soppi won halaya melne wajhuki halaya haramun nga xamné halaya la andi su boba day melne dafa fassé ab xaj ci jigen ji té moy kanam gi té ko fassé ab xaj des ko wara mortli ba mat wa tax muna wa amma law shaddada ya ahla ko defé mu soppi ko halaya fa mutalliqu juz'in bi lafzi haram fa yukammalu alayhi wa talzamuhu thalasu wa yunawwa fi ghayri al-madkhuli biha manam kon budé ko xamni wét nang mom dañ koy motli ko nopi jappé ko ñett dem ne ko fassé xaj muy kanam gi ñu motli ko ba mat ñett xamné ko faaw ci kër da fi jaar budé nak ko xamné wétul won nak mom dañu ko ci ma yéene waxé ben ba ñaar ñu nanguko bi mu jox wax moy lepp li nga xamné ci lay dundu haram na ci man kon ñen ñi nenañu soxna bokku ci la nga xamné mom lay dundé kon du ja bok lu may nak mu yéene ko ci bu ko ci yéene mu bok ja waxu ñettel bobu nak nga xamni moy ma ahishu fihi haramun yari wax yi mom ba ca gëna dëgër moy la shay khalihi ju moy dara du ko ci war bu fekke ne yéene wu ca dugalale soxna sa di wax ja gëna wor sax moy bu ci yéene dugalale soxna sa ñetti passé dal koy wax tax borom sara bali di wax na fa inna wa bima yahishu fihi az-zawjata lazimahu at-talasu ala al-mu'tamad bu nurole nak ci lim wax ne la shay khalihi ci lim nurole ka khawlihi niki waxam ja la ha ñe soxna sa ne ko ya haramu yow aji aram ji nenañ bu waxan soxna am ne ko ya haramu koy dara du ko ci war wa tax la shay khalihi wa qayyadahu ibn yunus bima iza lam yurid bihi talaqan ibn abd al-hakam mo ne ko wax ya haramu fala shay khalihi abu imran ne mom rek la gis mom ibn abd al-hakam bo andi ci yakh manam mu yakhal até bobu ibn yunus ne ah mu ne ya haramu te namu jëm passé du ko don waye bu ko ci namé mu don ko awwala mu ne al halalu aji lewja haramu aji aram la manam la daga non aram na ko waxe te bolé wu ci batu khalaya way walam yaqul khalaya aw haramun wala mun aj aram la xale ci man te boole wu ci anti yeepp neenañu falay sa xale fi sheewun neen tara du ko ci war aw wala mun jamihuma mbolam li nga xamni am liko tuna ko mom haramun aj aram la wala mi yurid te na mut idkhalaha tabal soxna sa ci lola kon bune jamihuma amliku haramun lepp lima mom haram na bu fekke djuglu ci abole soxnam rek soxna sa dara du ko ci wax lol nak ben wu yene ko ci genné mu bañ ci bok ba nga xamné ci yene mom djeppul ak dugal djeppul ak genné manam djepp ci abole soxna sa djeppul tam bañ ko ci abole motax sarabina bi annawa ikhrajaha aw lam yanwi idkhalaha wala ikhrajaha yep fala shay alay wa bihi afta abu bakr ibn abd alrahman fa hadi ghayru mas'alati almuhashat wa hiya alhalalu halay haramun fala budda fiha min ikhrajiha awwalan wal farqu bayna alfar'ayn anna azwajata lamma lam takun mamlukatan lah لم تدخل إلا بنية إدخالها في قوله جميعهما أملكه بخلاف الحلال حلي حرام فإنه شامل لها فاحتيج لإخراجها من أول الأمر كن فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميعهما أملك وإن قال نيوخنانه سائبة يودي أجبوينغا minni ci man aw hatiqatun wala aji gorenga ci man na bo waxe sonam ne ko anti sa'ibatun minni wala anti hatiqatun minni awala mu ne ko laysa bayni te di nek sama digeunte wo baynaki ak digeunte yow halalun aji dagan wala haramun du ciagenu aji aram halafa kon mu wara wat hala nafihi ci daq anna mu passé fa innaka la dem ragal na wat bu wiya kon mayef ko yeneem fi xada di ci limu passé ba neena badi bu ko jëkkal ji waxe soxnam ne ko anti sa'ibatun minni wala anti hatiqatun minni wala mu ne ko laysa bayni wa baynaki halalun wala haram sama digante yow muy dagan bal yu haram neeku fi yo yep neena bu ko waxe ba nopp ne djiblu wo ci passé ñu ne ko watal ne djiblu wo ci passé su waté rek ñu bayiko bu ragalé wat kon bu ragalé wat dañ koy wax né kon passé yu amna né ragal nga wat légui waxal nak ñaata nga yéné won bu né ben baxna bu né ñaar baxna bu né ñett baxna wayé né nga ragal na wat mom passé amna wa khaqibata yaref ko bolé ci baali mel li nga xamné bu ko waxé day jaaxlé ba xam ci luñ koy atté ndax yoy baat miñu ñu ko ci passé té waxé té néna it man djubluuma ci passé babo bu dina sa ragalawat bay ne ko passé la yu mel nonou faawu dess nako yar bo bu ëlëgë bu dé waxati wax luñu xam bañ nan ko atté ci yoon atax mu ni wax qiba ala qawlihi huqubatan mujihatan li talbisihi ala nafsihi wa ala almuslimina wala yunwa def ko may yene nak fil hadadi ci limba in ankara de weddina qasta talaqi nam am passé ba'da qawlihi ci ganna waxam je ne ko anti yow ba'inun aji fecc nga aw bariyat wala aji set nga ci jeuker aw khaliyat wala batu khali aji wet nga lay firi aw batat wala ku dog nga mu wax ko nak jawaban muy tontu li qawliha ñen waxi jigen ja ne ko awad dana siiw moy luma newon siwa moy dana sop da wax na atamanna law farraja donte wuñuna allah yalla li ñeel ma min suhbati ka ci sa andale manna bu ko soxnam neewon ci buma yalla dimbali won ba tagu ko yow buma neewon ci wa de yalla tagale ma yow gor gi ne ko anti ba'inun wala mu tontu ko ne ko anti bariyatun wala mu tontu ko ne ko anti khaliyatun wala anti battatun wala ko nak na djublu ma ci appasé te ñu wax ne ko a kay passé nga ci djublu ba nopi tam sax duñ la may ngay wax na nangam la yéene won niki benn ba ñaar dedet de su ko ci may yéene ci yoy jamono dañuy jek jek rek jappé ko ñatt bo xolé nak sara bi mu ne la fa in lam yakun jawaban li qawliha awaddu ila akhiri wa ankara qasda at-talaqi bi fa in taqaddama kalamun dalun ala hadami qasdihi fala shaykh alayhi وإلا نسمه الثلاث وإن أقر بقصد الطلاق بما كان جوابا لذلك أو ما لم يكن فتلزمه الطلاق في المدخول بها مطلقا بتة وغيرها سواء فتلزمه الطلاق في المدخول بها مطلقا دا واخني بو فكيني جكر جي واخنا باجي سخنام waye nak nekul tont manam fekku ton soxna sa neko ay buma yalla dimbali won ba tagu yow mom da jekki jekki wax ko ko rek mom kon bune waxna ko waye djubluuma ci passé ni set bu fekke ne amna lu woné nak djublu wu ci passé su boba kon ñu neko wax nga deug dara lu ko ci war suñu gisul nak dara luy dindi ak namu passé ñu neko ah passé nga djublu won te ñatt lañ koy jappé bu fekke da wax ni nak bay wax badi day mom ci deug deug passé la djiblu won kon neena ñu lañ koy tagalé su fekke dafa tuddu batu bat ba benen ño ci yemo dong ndegam ñet na koka kon ngay wax ne ndegam ñet na koka ñet lañ koy jappé mo xam da tuddu batu bat ba benen niki bayin ba bari ya ba xali ñoy yama ci gog walu ndegam wet na koka su fekke nak wetu tak mom te nga xamne mom ci bart la yit ñet lañ koy jappé duñ ko ci may yeneem waye bu fekke nak genn nga batu barta tek fe te wetu tak soxna sa ak may kesse mo fa dox bu nopi mu tuddu bayin ba bari ya ba xali ya xamne barta genn na kon daan ci nangu yeneem bu ne ben ñu nangu bu ne ñaari passé ñu nangu wa tahmana fatal samuhu at-talasu fil madkhuli biha mutlaqan mo kham batatun la wa khayruha sawa'un wa la tuqbalu minhu niyyatu aqall minha wa kasa fi khayr al-madkhuli biha fi batatin wa yunawwa fi ghayriha wa in qasadahu ndem namna pasema bi kasqini ci isqini nandal ma alma ndokh manam joxuma ndokh manan waye nak bi kasqini awran am ya wax jigen lañ koy waxantel aw bi kulli kalamin wala ci jep wax lazima mu war mom passé ma da wax ni nak bet pat bo xamne gor gui wax nako te djublu ci passé rek xani mom la ci yene ci bam koy wax rek mu dal don passé lu melni isqini alma jox ma ndox ma nan ba bu neeku sax kulli nekkal aw ishrabi wala nanal wala udkhuli dugal wala ukhruji gennal bolem bar yoy lum ko ci wax rek ak yuko nuru ak yeneen sax te yene ci passé rek mu dal dikoy don ñu bari dañuy wagnu walé bar yoy ci al kinayatu al khafiyah motax bo dé xol ak busuq yi munala hadha kama libni kharafata min al kinayati al khafiyati wa hiya tariqatu أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية ديوانيني لي أوبجي بروم خام خامي فقهي داني جابني باتي فاسي مو ويسوت الصريح أك الكناية الظاهرة أك الكناية الخفية خام لي كون لو ملني ماي ما نخ ما نان صاح با ليكال با نان buñ ko waxé jigen ci tujublu ci ak fasé itam dañ koy tudalé ci dañ koy limalé ci al kinayatu al khafiya da fekk na ci deug deug boko dé sét lañ wax ni moy kinaya mom doon ko kon li nga waxagun moy jëkër ji baat bu mu wax rek té yéne ci fasé soxnaam rek mu dal doon am passé mu wuté jëf jëf mom du woné né passé na mu may nga xamné nak dañ ko aado nga xamné ku jëf non rek ñu xamné passé nga ke bu fekke ku jël sa loxo door ci aw xeer ñu xamne da nga fassé lolu moy seen aade ñoom ba ku jël ak boom dag ko ñu xamne kon nga dag boom bu sey ga sa digënté ak su soxna su ba way tam ñu atté ci lolu ndax lam doon aada waye bu dul lolu mom jëf rek des ko tuddé passé patay lé mu wax né bi kulli kalamin moy aw bi kulli kalamin ji wax sarabri waxna wa yustasna min kulli kalamin al kalamu as-sarihu fi ghayri at-talaqi ka az-zihari فلا يقه به الطلاق اذا نواه به كما ياتي manam bu fekke ne wax boba day wax bo xamne buñ ko day wax day ci jublu leneen lu bokut ak passé ci lolé mo wërna ci cëng ñepp xam ko melni azhar baad mel non buñ ko waxe itam du tax mu doon passé ak donte koko yene nako ci zihar rek lay doon la in qasada waxnu ndem jubluna at talafuda tudduga bi talaq ci passé talafuda te mu tuddu bi haza ci li ghalatan ci njomte neena bu fekkane da jublo wax baati passé mu joom wax baati melni yi nga wessu melni mayma ndox ak lu ko nduru su baba kon neena bu ko taxadon passé ndax baadi mom boko waxe te jublu ci passé la koy doon waye ndegam du ko recc jaar ci lamignam bari bu gëna wax nak muy baati passé mu waxuko niki da bëgëna wax anti taliq mu joom ne ko isqini almaa su baba isqini almaa ju wax du tax passé dal ko ja ndax jublu ci passé da ko recc rek moy bi an sabaqahu lisanuhu ila ma takallama bihi ghayra qashidin at-tatliqa u arada wala mu nam ay najju sa mu tewal as-salasa ñetti passé fa qala mu daldi wax ne anti yow tanixul aji fasé nga wa sakata te mu nopi manam bu fekke da yene won ci xolam wax soxnam ne ko anti taliqun talasan bamne anti taliqun rek nak la tamuy jall ci talasan mu recc fofu nak ni ah waji ñett mu upp na di dal deltu gannaaw nga xamni jottu tuddu baatu talasan ba da ko fay moy dafa jamoj bo waxul baatu talasan su baba neenañu ben fasé rek mo koy war mo xam dafa dem ci atté kat mo xam da dem ci serigne diko laaj rek muni waxna fa qala anti taliqun wa sakata han qawlihi bi talasi falam yatakallam bihi ma hastihdarihi nadiman ala niyyatihi wa rajihan hanha aw sahiyan han qawlihi bi talasi fala yalzamuhu illa talqatun wahidatun fil futiya wal qada illa an yanwiya bi qawlihi anti taliqun mu yene ci as-salasa fatalzamuhu ana bu fekke anti taliqun jëm wax da ca yëm kep way da ca yene ñett kon ñaka jall ci salasan ji mom du ko te doon ñett wa in arada an yunajjisa talqatan wahidatan fa qala anti taliqun talasan fa qala malikun radiyallahu ta'ala anhu talzamuhu talas wa la tuqbalu niyyatu wa qala sahnun tuqbalu fi fatwa amom da bëgg na wax soxnam ne ko fasena la menn passé farne ko fasena la ñetti passé mal neena kon ñet lañ koy jappé te kenn duko may yene moy bu neewon ben la yene won tax ñu nanguko soxnon ne bu re ci kanam atté ke des ko nangu waye bu re ci ak sëriñ lay laaj rek des na ko nangu wa sufiya desé di lefna moy jappé fna ku desé di qa'ilun aji wax ya ummi yow sama nday wa ya ukhti ak yow sama mbokk mu jigen di woy soxnam ko xamne ki aram nako niki bune ko yow sama yaay ba yow sama mbokk mu jigen ba yow sama dom bu jigen ba sama bajjan ba sama ndey ju ndaw xam nga yoy yep mom aram nako ba nopi nak mu jël non diko woyé soxnam dañuy japp ne ku gattum xel la ko dessé dina waye du tax ñu wax ko ne ko sa soxna fasena ba dara lu koy nuru waye nak wax ji ñak solo la jo xamni dal upp na wax gor gu nek nakoy moy to wax wala si ma war na mom passé ma bi isharati ci junju ba al mufhimati ba aji xamle bu fekke ni passé mi waxuko waye da ko junju waye xamé nañ ci ne mom passé la jublu su baba mu dal nek passé rawante na muy ak lu nga xamne mom mën ta wax juñj rek la man tax mu ne wala sima at-talaq bil isharati al mufhimati ay allati sha'nuha an yufhama minha at-tatliq bi an sahabaha qarinatun yaqtahu man ayanaha bi dilalatiha alayhi wa in lam tafhamhu az-zawjatu minha walau min qadirin ala an-nutqi ala al-mu'tamad وهي كاللفظ الصريح في عدم الافتقار لنية معناه بصاي وخمني جنجبة وجاكار لوك نواجي جنجي داكا جا خاميني موم مي دا فاسي دونك سوخنا سا موم خامي وكو تييت سوغادو تي مو نيك ام باسي دونك صاح كوكا من نا وقتي وخو دا جنجي ريك تتي نجابي كو باسي تييت موم دنج كو تاك سي يوني بو سي جوبلو تاسي ييت واي واني نكو ريك ني موم لاي جنجي ريك مو واخ دي ناني نيامالي manam ñakka yene passé ko té don passé muna wa fil mudawwanati ma ulima min al akhrasi bi isharatin aw kitabatin min talaqin aw qul'in aw itqin aw nikahin aw shira'in aw qadrin lazimahu hukm al mutakallimi bi manam nubi min xamé ci mom ci kaw juñju ba bind bo xam passé la bo xam sunniko la bo xam gorel la